राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल सप्तमी रविवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 16 जनवरी 2005 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम। सभी सिद्धांत बढ़िया है, एक भगवान है और कोई है ही नहीं। भगवान एक अनेक रूप से हो गए, अनेक रूप में हो गए, गलती नहीं आती। इतने रूप भगवान बना, पशु पक्षी बेसर बेसर थर नक्सर कितना हो गया मारा वहा वाह वाह वाह वाह भगवान है, भगवान है। मैं तो है ही नहीं, भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान। वासुदेव सर्वम है, वो सर्वम तो खत्म हो गया। वासुदेव वासुदेव महास्वरूप भी भगवान, महाप्रलय भी भगवान, सर्व भी भगवान, भगवान आत्यंतिक बने भगवान। महाराज जिस देखो तेरे तू ही तू, जिस देखो ऋषि भगवान ही भगवान। मैं तो सब एक भगवान, एक भगवान ही अनेक रूप से प्रकट हो गए, अनेक तरह की लीला कर रहे हैं। रोग तरह वगैरह ये भी भगवान है। कोई घर है, कोई हंस है, कोई रोग है, कहीं सगाई में है, कहीं ब्याह में है, कहीं जिद में है, कहीं दया में है, कहीं चोरी करे है, कोई जिद में है, कोई मारे है, कोई मरे है। वाह महाराज भगवान सब दृष्टि कर दू नमो नमस्ते मनो में नमो नमस्ते नम पुरस्ते नमोस्ते सौदेश आरती सौदेश पूजा सौदेश राम मेरा और दूजा सौदेश आरती सौदेश पूजा सौदेश राम मेरा वाह महाराज अजब खेल है। अजब बड़े विचित्र से क्या क्या रूप धारण किए, कैसे कैसे बन गए, अजब रूप है, अजब रूप। मैं तू ही कर मैं भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान। नमो नमस्ते भूयो भी नमो नमस्ते नम पुरस्ताद प्रसुदे नमोस्ते सर्वदेव आनंद वीरिया में जब क्रम संसारों में समापन विचित्र भगवान है, तरह तरह रूप धारण के अजब लीला है, अजब लीला। क्षेत्र में क्षेत्र में क्षेत्र कितने तरह के हो गए हो ऐसा मार्गियों ने हम बीज पर पिता पिता हम अश्य जगत माता दाता पिता मा वैद्यम पवित्र ओंकार अंत में सत सत हम अर्जुन सत सत हम सत्य मर्त है तुम मर्त है तुम पढ़ते है तुम पारित होता है असल रही कोई नहीं भगता है मौज हो रही है तेरे तेरे रूप देखे भगवान रहा भाई जनता से भूता नाम असल अनुसार में बाहर भीतर ऊंचे नीचे दसों दिशाओं में आप है आप है सात दिशा सात दिशा ऊपर नीचे दसों दिशाओं अजब रूप है भगवान ये बात मिल जाए और समझ आ जाए तो कोई भी तरह वहां दिहा नमो नमस्ते पुनस्त भूयो भी नमो नमस्ते भूयो हरदम भगवान की लीला भगवान बनेगा सर कहते ये सब स्वरूप भगवान है इनमें जो क्रिया हो रही है वो भगवान की लीला हो रही है देखने वाला थक जाए तो पार नहीं पावे कई तरह का विश्व कई तरह का फल कई तरह का फूल कई तरह के पत्ते आश वाह भगवान है कहीं शोक हो रहा है कहीं आदि हो रहे कहीं सही हो रही है कहीं ब्याह हो रहा है कुछ भी आना तो कहीं तो हा है देवी हम नदियां बने है गई कहीं समुद्र बना है कहीं वर्षा बनती है कहीं सुख बना हुआ कहीं जल भी पानी और बाढ़ आ गया कभी तीसरा मेरे पानी को मिले ये भगवान लीला है बड़ा महान अजब रूप है अजब रूप रंग है कितने रस है कितने रूप है कितने अपार अपार अपार आनंद आनंद आनंद आनंद असीमा असीमा असीमा मस्त हो जाए भगवान के मत मेरे प्रभु वाह मेरे प्रभु वाह मेरे प्रभु हेलो हेलो हेलो अश्य जगत को माता दाता पिता देवी संबंध विमुक्ताय निबंधाय श्रीमता ते प्रवृत्ति मामेव सर्वभूत हिते रता लवंते भीम निर्वाण सर्वभूत हिते आप आई हो आप आई हो आप आई हो आप आई हो शोक चिंता सब मिट जाए, आने आने वाह ऐसे ही तुम्हारे उजाने में है, ऐसे ही तुम देवान भावेता ना ते देवान भावेता परस्परम भावेता श्रेय परम आवश्यक परम श्रेय आवश्यक परम श्रेय परम श्रेय कई तरह अच्छा बदल दिया कई अगर ध्यान करे जब करे कई दोष लगे आए अपारी अपार अपारी असीम असीम बात प्रभो कहीं भजन हो रहा है कहीं जप हो रहा है कहीं सत्संग हो रहा है कहीं कथा हो रही है कहीं व्याख्यान हो रहा है कहीं लड़ाई हो रही है लड़ाई का समय बनना है सच बनना है आंसू बनना है गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल जिधर देखे उधर या फिर सीमे सीमा पान हो जो पहाड़ी दुआ भी दुआई दुआ कहीं पेटी मेरी सोने कहीं बर्फ से बन रहा है कहीं अग्नि लग रही है रात और दिन चल रही है अग्नि में कीड़ा बच गया अरे गिरा भाई कमरा बना हुआ मजा हो गया आ गया तो है। राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।